Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Evet, herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı 15 gün sonra tekrar sizlerle birlikte. Evet, ben vakit geçirmeden size bu haftaki konuğumu tanıtayım. Saime Tuğrul, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Saime Tuğrul'un iletişim yayınlarından çıkan kitabı üzerine konuşacağız bugün. Kitabın başlığını ben söyleyeyim, ilginizi çekecektir. Ebedi Kutsal, Ezeli Kurban, Çok Tanrılıktan Tek Tanrılılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları. Bu alt başlığı tabii. Alt üst başlık ebedi kurban, ezeli kurban. Pardon, ebedi kutsal, ezeli kurban. Evet, öyle bir kelime oyunu var orada. Evet, evet, aslında çok da keyifli ve herkesin de bir ölçüde ilgilendiren, gündelik hayata sızmış, özellikle günümüze de devam eden bir takım teleoloji kavramlarının, yani şeyinden sıyrılıp aslında bir anlamda o kutsallık ailesinden sıyrılıp günümüzde farklı kutsallıklar yüklenerek devam ettiğini görüyoruz aslında. Ve kitabınız da tüm bu kutsallık ve kurban kavramlarının izini sürerek geçmişte ki metinlerde ve günümüze kadar getiriyorsunuz. Evet, şimdi bu kitabın ilk başında açıkladığım gibi kutsallık aslında dinsel alanın içerisindeki bir kavram. Yani tamamen teolojik, dinsel çağrışımı olan bir kavram. Fakat gene kitapta belirttiğim gibi ben burada Carl Schmitt ve Agamben'in izini izleyerek, yani kutsallığın sadece dinsel örgütlenmenin içerisinde ya da dinsel dünyaların içerisinde sınırlı bir kavram olmayıp bunun modernite içerisinde de devam ettiğini, modern toplumlar içerisinde de kutsallığın devam ettiği gibi kutsallığın bağlı olduğu kurbanlık mekanizmalarını da harekete geçirdiğini savunuyorum. Yani bu kitabın amacı da zaten, hı hı, ilk başta bu kavramları açmak, özellikle çok tanrılık dönemde ve tek tanrı dönemde bunların nasıl işlevsel olduğunu açıkladıktan sonra daha sonraki kitapta inşallah orada ikinci bunun, bir kitap da evet, geliyor. İnşallah, evet, ikinci, hı-hı, bir kitap geliyor zaten, bunun devamı niteliğinde olan bir kitap. Modernite içerisinde de bunların nasıl, hangi yeni parametreler içerisinde değerlendirildiği, nasıl işlevsellik gösterdiklerini açıklamaya çalışacağız. Ama birinci kitabın, hı-hı, konusu bunları hazırlamak, bu alanları açmak, bunların ne demek olduğunu anlatmak. Siz aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde bu başlık altında seminer de veriyorsunuz lisans üstünde. Evet, kültürel incelemeler bölümü, master bölümünde kutsal kurban ve modernite başlığı altında bir seminer veriyorum. Bu yıl üçüncü yılım. Hı hı. Ve de çok ilginç geçiyor seminerlerim. Öğrenciler son derece ilgili ve de bilgili ve de çok meraklılar bu konulara. Dolayısıyla yani böyle bir karşılıklı iletişimsel bir şey içerisinde, hareketlilik içerisinde bu kitabın oluşmasına ve gelişmesine de tabii ki çok büyük katkısı oldu. Ve bu bağlamda aslında bu bitmeyen de bir sürece dönüşmüş oluyor sizin için. Çünkü her dönem yeni bakış açılarıyla, yeni şeyler çıkacak tabii. Yeni bilgilerle giderek büyüyen, aslında bir bu kavram çerçevesinde giderek büyüyen bir alan çıkacak yani karşımıza. Umarım öyle olur. Çünkü bu arada yani şunu da söylemekte yarar var. Bu kavramlar çok, hani bu modern deyimle, çok trendy kavramlar görüyorum. Ben her yurt dışına gittiğimde yeni birkaç kitabın çıktığını görüyorum bu konularla ilgili. Doğru ki benim de ilgilenmeye başladığım zamanlarda böyle yeni yeni ortaya çıkan kavramlardı kutsallık. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla böyle çok vogue kavramlar, o kavramlar durumundalar. Demek ki herkesin sorguladığı bir soru var. Yani çok yanlış da bir yerde olmadığımızın da bir ifadesi. Yani. Tabii ki bir moda tarafı var ama bir taraftan da herhalde modern dünyanın insanların da çok sorguladıkları şeyler bunlar. Evet, özellikle antropolojide ve arkeolojideki işte bulgularla birlikte aslında bu hani kurban mekanizmalarının, o kutsalın belki de o bulgular, o dayanaklarla aslında günümüzde de bunların her ne kadar işte modernleşme, çağdaşlaşma, bilimselleşme dense bile aslında kutsalın başka tür dev hayatını devam ettiğini orası kesin. Yani bir, zaten güncellik dilimizde bile bunu her anda görüyoruz. İşte kutsal topraklar deniyor. Kutsal vatan deniyor. Kutsal insan hayatı deniyor. Hatta kutsal canlı hayatı deniyor. Yani kutsallık atfettiğimiz her alan dolayısıyla istediği kadar seküler alanlara hitap etmiş olsun. Yani insana, bedenine, insanın kendi varlığına, canlı varlığına hitap etsin. Yahut da işte vatana yönelik olsun, toprağa yönelik olsun. Kutsallık dediğiniz zaman içinde o dinsel anlamını, teolojik anlamıyla birlikte geliyor. Yani hepiniz bilirsiniz şeyde Levi-Strauss'un işte o ünlü göstergeyle, gösterilenle gösterilen arasındaki ilişkiyi anlatır. Hep gösterilenin, gösterenin hep gösterilenden biraz fazlalık taşıdığını, aşırılık taşıdığını ve aradaki o alanda bir kayma olduğunu, bir kaypaklık alanı olduğunu söyler. Nitekim kutsallık buna çok uyan bir kavram. Yani hep tanımladığı, sıfat olarak kullanıldığında hep tanımladığından fazlasını ifade eder ve de hep taşkın bir kavram olduğu için etrafındakileri de, yani o içine işaretlediğini de çok daha fazla anlamlar yükler. Hı. Şimdi bir yandan düşünecek olursak toprak neden kutsal? Yani toprak sonuçta bir kara parçası. İşte belirli sınırlarla olabilen. Buna bir kutsallık affettiğiniz zaman o toprak parçası o ilk baştaki tözelliğinden çıkarak bambaşka bir anlam kazanmış oluyor. Onun için de bütün yani bu kutsallık mekanizmaları ve onun devreye soktuğu tertibatlar modernite içerisinde de tabii ki devam ediyor. Ve yine kitabınızdan anlıyoruz ki aslında kutsal ve kurban birlikte yan yana yani, bulunuyor. Yan sürekli yana. Birlikte yani, bulunuyor. Yani kutsalın olduğu yerde kurban, kurbanın olduğu yerde kutsal var. Şimdi tabii bu arkaik şeyler sistem içerisinde çok açık. Yani bunun görünmez bir sistem içerisinde değil. Bizzat bu bir mekanizma, böyle işlemek üzere kurulmuş mekanizmalar. Yani kutsala ulaşmanın tek yolu bir kurban vermektir. Yani bir hayat vermektir, bir can bağışıdır. O can bağışının sayesinde kurbana yaklaşılır. Nitekim Arapçada ve de İbranice'de korban, Arapçada kurban yaklaşma demek. Hatta işte Tanrı'ya yaklaşma demek. Yani etimolojik ilk anlamında yaklaşmak anlamında ama hep ilahi güce yaklaşma anlamında kullanılır. Dolayısıyla yani kurbanın bizatihi işlevi ortaya çıkıyor. Bir yere, ilahi bir güce yaklaşmanın yolu. Can vermek. Hatta kan akıtmak. Gündelik dilde de çok sevdikleri insanlara doğuda kurban derler. Tabii, evet, kurban derler. Kurban olayım sana derler. Evet. Aynen, çok yaklaşmanın, o insana doğru yaklaşmanın bir yolu. Çok doğru tabii. Evet. Ve tabii kutsal ve hemen onun karşıtı profan geliyor. Siz profan olarak tutmuşsunuz aslında. Ben profan ne olarak diyebiliriz? Tuttum. Özellikle çünkü şimdi kutsal ve kutsal dışı olduğu zaman bilmiyorum, bir anlam şeyi kayması olarak düşündüm. Çünkü diğer kutsal sözcük doğrudan şeyle ilgili. Fanumla, yani fanum tapınak. Tapınakla ilgili. Profan dolayısıyla tapınak önü. Yani kutsala ait bir sınır çizilip o sınırın içerisinde kutsalın varlığı söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla o sınırının dışında olan ama eş önünde de, yani çok önünde, da uzak değil çok aslında. Çok da uzak değil. Tabii çok önemli bu. Çok da uzak değil. Çünkü her ne kadar bunlar çok radikal ayrımlarsa da bu ikisinin arasındaki geçiş mümkün, üstelik geçişte olmak zorunda. Ama bu geçişlerin bir ritüeli ve kuralları var. Yani kutsala geçiş böyle, yani kapıyı çaldınız, açtınız, geçmek olmuyor. Tapınağa da girmek zaten öyle değil, söz konusu değil. Yani bugün hala bile işte bir camiye girmenin yolu vardır. Bir kiliseye, bir sinagoga girmenin belirli bir girme biçimleri vardır. Aynı şekilde şeyde de kutsal ve onun dışındaki dünya birbirinden uzak değil. Ayrışmış ama birbirine geçirebilen bir alan. Bir de dediğim gibi profan olarak tutmamın nedeni eşik olması. Bu eşik çok önemli. Çünkü kutsallık eşikte bir kavram ve o eşiği aşmanın yolu da kurban yoluyla oluyor. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Kronos Quartet dinleyeceğiz. İlk parçamız Trash Wish. Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı devam ediyor. Bugünkü konuğum Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Saime Tuğrul. Ve Saime Tuğrul'un son çıkan iletişim yayınlarından çıkan kitabı Ebedi Kutsal Ezeli Kurban başlıklı kitabını etrafında tartışmamızı yapıyoruz. Evet, bu kitapta çok tanrılıktan tek tanrılığa kutsal ve kurbanlık mekanizmalarının nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Evet, Saime Hocam, aslında şeyden arkeik dönemlere, prehistorik tarih öncesi dönemlere gidip belki de kutsalın nasıl ortaya çıktığının hissetmek lazım. Belki de tam olarak tabii ki o dönemleri bilemeyiz ama birdenbire herhalde insanın varoluşuyla birlikte yoktu. Yani bir şekilde bu insan bu kutsal deneyimlemeye başladı. Evet, şimdi yani Freud'a ilk bir gönderme yapacak olursak, Freud ilk işte insanın bu neoteni özelliğiyle birlikte, yani dünyaya prematüre gelme özelliğiyle birlikte bu tür arayışların içerisinde olduğuna bir şekilde değinir. Şimdi Türkçesini bulamıyorum kitabın adını, Lemalezdan'la Kültür'de. Orada yani insan dünyaya diğer özellikle memeli hayvanlara o diğer memeli hayvanlara o oranla prematüre olarak gelir. Yani daha gelişmemiştir. Kafası gelişmemiştir. İşte tek başına yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla bir başkasının sevgisine ve bakımına muhtaç bir şey yaratıktır. Aynı zamanda gene Freud bu kitabında bunun cinselliğine de etkilediğini söyler. Yani cinselliğin iki aşamada gelişen bir canlıdır der. Bu prematüre özelliğinden ötürü. Çünkü ilk başta işte latan olan o anne 5 yaşına kadar olan cinselliği daha sonra ergenlikle birlikte tekrar gelişen cinsellik olarak. Üçüncü aşamada bunun için de ortada kültürü çıkarmıştır insanoğlu. Dolayısıyla o kültürü bu şeyini, neoteni özelliklerinin bütün ömür boyu yaşamasına yol açan bir özelliktir. Dolayısıyla kültürü sayesinde bunu korur. Şimdi dolayısıyla bu kozmik yani bu şey içerisinde, bu özellikleri içerisinde insan dünyaya geldiğinde yani ilk başta ne olduğunu anlamadığı şeylerle ilgili kendisini koruma açısından da kendisine ait şey tanrılar yaratma. Tanrılar tabii tanrılar ilk baştan itibaren olmadığını söylüyor antropologlar. Tanrılardan önce işte tinler, ruhlar, ilahi güçler. Dolayısıyla tanrı figürü biraz daha farklı, daha sonra gelişmiş bir figür. Marcel Mauss'un ve Hubert'e göre. Şimdi dolayısıyla o ilk baştan itibaren ama bir kutsallık var. Yani bilinmeyene, görülmeyene ait onu görünür kılabilmenin yollarını arıyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda tabii bu kozmik dünya içerisinde bir bütünlük taşıyan bir dünya olduğu için işte ben buna birazcık da yuvarlak dünya diyorum. O yuvarlağın içerisinde bozulmamış bir armoniyi hala tutan bir dünya olduğu için bu dünya içerisindeki ilişkiler, doğanın diğer elemanlarıyla olan ilişkiler de bir içkinlik ilişkisi. Yani her doğa varlığının içerisinde bir parça da ilahi bir güç, yüce bir gücü taşıması mümkün. İşte animistler, şamanistler, totemistler nitekim bunlara yönelik bir dinler geliştirmişler. Ama yani doğru ki insanın dünyaya atıldığı andan itibaren kendisine hep bir başka görünmeyen varlıkla bağlantısı olması gerektiğine ilişkin bir düşünce biçimi var. Yani bir başka bir şeyin o görünen bedenin içerisinde başka bir şey olduğuna inancı var. Yani işte ruh tin neden çıkıyor? Neden var olan bu zarfın içerisinde başka bir takım güçlerin olduğunu düşünüyoruz? Yani bunu işte görünmeyen başka varlıklara bağlıyoruz bir süre sonra herhalde. Profan bir doğa ve toplum içinde yaşıyor. Görünüşte aslında çok dünyevi, süfli bir görünüm de olsa bu aslında her nesnenin taşıdığı işte o güçle, ruhla birlikte kutsallık kazandırıyor. Bir de tabii kutsallıkla ilgili herhalde sorgulanması gereken önemli şeylerden birisi insan ölümlü bir varlık. Dolayısıyla ölümlülüğünün karşısında yani ölümlük sonuçta bir varlığın bitmesi. Buna karşı da alınmış herhalde bir bir şekilde kendini koruma mekanizması. Yani tamamen bu dünyadan yok olup gitmek, yani bir madde olarak gelip de ondan sonra sadece toz olarak gitmek, herhalde kimse bunu kolay kolay razı olmadı. Olmuyor da hala da olmuyor nitekim. Evet evet, yani direniyoruz aslında evet. Yok olmamak için. Öte dünya var yani diyoruz. Şimdi evet. Bir taraftan aslında ilk başta söz etmişsiniz kurban yakınlaşmaydı, yani kutsala doğru bir yakınlaşma. Yani buradan aslında kutsala gelmek istiyorum. Kutsala yakınlaşabiliyoruz ama kutsalı görebiliyor muyuz? Yani tam olarak ilişki kurabiliyor muyuz? Yani kültürlerde bu nasıl oluyor? Şimdi yani kültürlerde, arkaik kültürlerde kutsalla ilişki kurmanın çok böyle ritüelize edilmiş yolları var. Dolayısıyla belirli ritüellerle, belirli ayinlerle, belirli sembollerle dolayısıyla kutsala yaklaşmak mümkün. Hatta kutsalla birlikte olmak mümkün. Şimdi dediğimiz gibi bu bir içkinlik dünyası olduğu için imanan bir dünya. Orada görünenlerin arkasına saklanmış görünmezler. Dolayısıyla orada yaklaşmak mümkün. Yani bir totemist için totemi totem sonuçta ilahi bir gücü sembolize ettiği için onunla ilişki kurmanın yollarını, kurallarını izlediğiniz zaman o ritüeller içerisinde dolayısıyla ilahi güçle ilgili bağlantı kurabiliyorsunuz. Görünürün altında görünmez. Görünmez olan var. Hep görünmez var. O görünmez. Onlar, ama hep görünmez kalıyor, evet, görünmez aslında. Kalıyor. O tinler, hı-hı, işte ruhlar, o yani şimdi ona bilinç diyoruz ama, hı-hı, yani o dönemde adı tin, ruh, işte ilahi güçler, bu herkeste var olduğuna inanılıyor. Şimdi bunlar işte ölüm anında insanı terk ediyor ama başka birisine giriyor. Ya da başka bir ağaca giriyor. Ya da temsil ettiği bitkiye tekrar geri dönüyor. Fakat insanlar dünyasında gezen, onların içerisinde, onlarla alışveriş içerisinde olan bir görünmezler dünyası. Ama bu görünmezlerin hep görünür şeyleri var. Sembolleri, görünürlülükleri var, hı-hı, daha doğrusu. Hı-hı. İşte Mirsa İlyada buna, Elyada buna hierofani diyor. Yani hierofani. Her görünürün arkasında bir görünmezin saklandığı. Güç. Evet, güç. Evet, bir güç var. Yani böyle bir evren var aslında. Böyle bir her, evren. Her şeyin ya da o döneme özgü ve de çok yakın zamana kadar devam eden, hatta içten içten günümüzde de devam eden böyle bir kozmolojik aslında bir anlayış vardı. Yani döngüsel bir, evet, anlayış ve her şeyin aslında kutsalla bir tür güç üzerinden ilişkili bağlantısı olduğu, bağlantısı olduğu. Bir tekrarlar dönemi. Yani çünkü kutsala ulaşmanın önemi aynı zamanda tekrarlar. Evet, çünkü ritüellerle bir şeyi tekrarlıyoruz. Hı-hı. Asıl ve önemli olan zaten o döngüsel zaman. Hı-hı. O döngüsel zaman içerisinde o tekrarı kaybetmemek. Yani yenilik olması değil eskilerin meselesi. Tam tersi, o yenilik içerisinde eskiyi, o döngüsel zamanı kaybetmemek, hep geriye dönebilmek. Özellikle Girard'dan söz ediyorsunuz. Mimetizm. Mimetizm krizi. Tabii krizi. Yani Girard'dan da kutsal ve kurban içerisinde, ama oraya gelmeden önce bu Yunan mitolojisinde zaten çok olan bir şeydir. Bu döngüsel zaman. Hı-hı. Hani Ulysses'in hep sonuçta gider, bilmem yıllar geçir, çeşitli şeylerle Truva Savaşı'ndan sonra çeşitli şey, korkunç maceralar gelir başına ama sonunda gelir. O arada zaten Penelope habire söküp diktiği bir şeyi, örgü makinesinin, makine diyorum neyse, onun başındadır. Dikiş makinesi. Dikiş makinesi değilse de örgüsünü yapar. Örgü de olabilir. Yani, yani onu söker yapar her sabah. Dolayısıyla önemli olan tekrar ve o döngüselliği bozmamak. Yani o kozmik düzeni, kozmos zaten eski Yunanca'da düzen demek. Hı hı. Dolayısıyla onun karşısı olan kaosa düşmemek. Hı hı. Şimdi arada kaosa düşmemenin yolu da o kutsalı her şeye rağmen koruyup o kutsalın incinmemesine özen göstermek demek tabii. Hı hı. Tekrarlar var. Tekrarlar yani var. Ritüeller işte tekrarlanıyor ama bir yerde bu tekrarlar aynı üretiyor ama aynı zamanda da farklılaşmayı da sağlıyor, ha, diye de evet, not düşüyorsunuz. Evet. Diğer yazarlara dayanarak. Şimdi bir taraftan da yani önemli olan aynıyı üretmek ama aynıyı üretirken yani biz nitekim işte René Girard mimetizm krizinde buna bahseder. Yani herkes aslında aynı şeyi istediği için mimetizm krizi çıkmaz. Ben bir şeyi istediğim için öteki de benden görüp onu istediği için mimetizm krizi çıkar. Yoksa önemli olan nesne değildir. Önemli olan oradaki arzu, oradaki desir. Yani benim şeyim, benim arzuma ötekinin arzusu olduğu için ortada bir şey, mimetizm krizi çıkar. Dolayısıyla bir süre sonra zaten o şeyin, nesnenin anlamı ve önemi kaybolur. Ortada sadece kriz kalır. Yani herkes aynı şeyin üzerine olup ama sonunda ne istediklerini bile bilmeden. Nitekim bu günümüze çok uyuyor. Yani bir şeyleri istiyoruz hep ama sonuçta neyi istediğimizi bir süre sonra unutabiliriz. Evet, evet, evet. Sonunda... Dolayısıyla arzu o zaman kalıyor. Çıkan bir şey, kriz. O krizde çözmenin yolu işte René Girard'a kurban vererektir. Kurban bu krizden çıkmanın yoludur. Evet, hem kurban kutsala olan yakınlaşmak, hem krizleri çözmek için kullanılıyor. Hem toplumu kurmak için ya da toplumdaki düzeni, evet, sürdürmek için. Aslında kurbanın hem tarih öncesinde hem de işte tüm insanlık tarihi boyunca gerçekten çok önemli işlevi var. Bu kurban üzerine duralım gerçekten. Çünkü kurban hala devam eden ediyor. Bir sistem. Evet, tabii. Bir sistem. Tabii. Her ne kadar laikleşse de, değil mi? Tabii. Yani her ne kadar laikleşse de. Şimdi kurban yani arkaik toplumda bu çok açık. Yani bir kriz anında, bir felaket anında işte can verme eylemi, dolayısıyla yani şiddet getiren bir eylem sayesinde o şiddet ortamı çözülerek dolayısıyla yeniden huzur bulmasını sağlayan bir mekanizma. Şimdi René Girard bunu çok şeyle açıklı yani iyi de anlatır. Dolayısıyla kurban aslında kendisi bir şiddet eylemidir ama amacı o şiddet ortamından çıkarmaktır. Dolayısıyla genel o bulaşmış şiddetten kurtulmanın yolu bir tane kurban bulup o kurbanın da belirli özellikleri olması gerekir. O kurban ne toplumun tam içindendir ne tam dışındandır. Biraz içeriden dışarıdanlığıyla içerisine girmiştir. Dolayısıyla kurban edilebilirler sıfatları olması gereken bir kurbandır. Şimdi aynen gene René Girard'ın etrafındaki bu tabii kurban ve şiddet etrafında dolaştığımız zaman René Girard'a atıf yapmamak mümkün değil. René Girard örneğin çok ilginç bir örnek verir kitabında. Şimdi bir kabilede bir işte Shukinki kabilesi galiba bir kabile üyesi diğer karşı kabileden birisini öldürür. Yani katilin kabilesi o kişiyi cezalandırmaz. O kişinin yerine başka birisini kurban verir. Yani gidip bizzat eylemi işleyeni öldürmek yerine o eylemi işleyen kabileye yani başka birisi herhangi suçsuz birisini. O suçla ilgisi olmayan birisini gelip öldürürler. Hı hı. Çünkü burada üç tane amaç vardır. Birincisi bir suç cezasız kalmaz. Bir suç ceza verilmiştir. Şimdi o katili öldürseler bu sefer aynı şeyi, şiddeti, benzer şiddeti üreteceklerinden onu kesmek gerekir. Yani bir zincirleme, bir reaksiyon üretecekler. Reaksiyon üreteceğini, onu yani vendetta sürecini de aynen kesmek için. Aynen. Dolayısıyla hem cezayı vermiş olurlar hem de o vendetta sürecini keserler. Dolayısıyla masum birinin, masum olması çok önemli kurbanın, masum birisinin kanıyla o masum olmayan şiddet temizlenir. Hı hı. Nitekim. Yani buradan şöyle bir gönderme yapacak olursak, bugüne gönderecek olursak, bugün vatan toprağı için şehit düşenlerin kanıyla, yani şeyimizde tırnak içinde onların temiz kanıyla, çünkü şehit kanı temizdir bütün o dinlerin içerisinde, onun kanıyla başka yerdeki o bulaşıcı şiddeti çözmeye çalışıyor toplumda. Dolayısıyla bir şekilde bu arkaik mekanizmayı farklı adlar altında, ama devam ettiriyoruz. Devam ettiriyorsunuz. Ettiriliyor yani. Toplum evet. Böyle devam ediyor. Bir taraftan da yine bir başka kabileden örnek okudum yine sizin kitabınızda. Galiba Kuzey Amerikalı yerli kabilesi. Evet. Özellikle kurban edecekleri insanları hani dışarılıklı olması gerekiyor. Ve dışarıdan bir başka kabileden insanları alıyorlar bünyelerine. Evlendiriyorlar, ona işte barınak veriyorlar. Kendilerine, kendileri gibi yaşatıyorlar. Kendileri onu yapıyorlar aslında bir anlamda. Birlikte yaşıyorlar fakat daha sonra bunu kurban ediyorlar. Ya daha da şöyle kurban ediyorlarmış. Önce suç işletiyorlar. O da aslında yazılı. Tek bir şey evet. O da yazılı bir şey. Yani suç işleyecek bir suç dönemde işleyecek. Ve ondan sonra onu kurban edecekler. Aynen, çünkü kurbanın özelliği tam ne içeriden ne dışarıdan olması. Yani çok dışarıdan olursa bütün o şiddeti üstüne çekemez. Hı hı. Çok içeriden olursa da tam tersi o şiddetin içinde olduğu için o şiddeti hı hı ayrıştıramaz. Yani hı hı bu pis şiddetle işte murdar şiddetle temiz şiddeti ayırt edemez. Onun için dışarıdan alınıyor. Bu aynen bu verdiğiniz örnek çok ilginç bir örnek. Bu bana şey tabii şunu düşündürdü. Kurban bayramlarında Anadolu'da şeyler kurban edilecek hayvan bir hafta 10 gün hatta bazen bir ay öncesinden evlere alınırdı. Yani benim çocukluğumda ben Konya doğumluyum. Çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. O kurban bahçeye, babaannemin bahçesine 10 gün öncesinden gelirdi. Biz onunla oynardık. İşte ona şey yemek verirdik. Ondan sabah. Sonra bir günde sabah o hayvan kesilirdi. Yani evin bir bireyi haline geldi. Ferdi haline gelmiş yani biz olan birisi. Biz tabii özellikle kardeşimle ben asla dokunmazdık ona ama yani bir çocuk için oldukça travmatik bir şey. Ama yani bu geleneğin işte bu René Girard'ın bahsettiği insan olayının sonuçta devam eden. Dışarıdan ötekinin içeri alınıp birlikte bir süre birlikte yaşayıp. Birlikte yaşıyorsunuz ve ancak ondan sonra kurban ediyorsunuz. Yani size yaklaşması gerekir. Önce size yaklaşması gerekir. Ondan sonra kurban verilmesi gerekir. Aha, ilginç konular aslında. Geçmiş ne yazık ki geçmiyor, devam ediyor günümüzde de. Bir ara daha verelim hocam. Tabii. Da sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yine Kronos Quartet'ten ikinci parçamız Lullaby. Evet, herkese yeniden merhaba. Bir küçük anlaşmazlık oldu. Kronos Quartet'ten bu çalan parçanın adı Vah Habibi idi. Evet, bugün Saime Tuğrul'un Ebedi Kutsal Ezeli Kurban başlıklı kitabı etrafında bu kutsal ve kurbanlık mekanizmaları üzerinden konuşuyoruz. Kitap İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet, Saime Tuğrul'la birlikteyiz. Tekrar hatırlatayım. Evet hocam, özellikle bu kurbandan söz ettik. Kurbanın hem içeriden hem dışarıdan olması gerekiyor. Yani öyle bir özellik taşıması gerekiyor. Bir taraftan da bir günah keçisi konumda alıyor kimi zaman toplumlarda. Tabii şimdi şeyin kurbanın, yani kurbanın özelliği o şiddeti, toplumdaki şiddeti üzerine çekebilmek. İşte buna Rönejinal ikame kurban der. Fakat burada dolayısıyla iki işlevi var. Şiddeti üzerine çekip daha sonra toplumdaki şeyi tekrar uzlaşmayı sağlayabilmek, toplumun yeniden örgütlenmesine yol açabilecek o kötü şiddeti dışarıya atmak. Şimdi bazı durumda, yani bir başka durumda bu kurban bu şiddeti üzerine çeker. Fakat ikame kurban gibi o kutsala ulaştıktan sonra tekrar kendisi temizlenmez. İşte buna da günah keçisi diyoruz. Yani bazı durumlarda genellikle kurbanlık, yani ikame kurban bir kez kutsala ulaştıktan sonra, yani o şiddeti üzerine çektikten sonra kendisi de zaten onun sayesinde de kutsala ulaşıldığı için kendisi de kutsallaşır. Kutsalla birlikte olur. Oysa günah keçisinde artık onun temizlenmesi ihtimali yoktur. Yoktur. Yani dolayısıyla o döngünün kırıldığı yerdedir. Ve hep oradadır. O evet. Döngüyü kırmaya yarayan simadır. Evet, İşte evet. Batı Avrupa'da çok uzun yıllar boyunca bu Yahudi figürü olmuştur. İşte genellikle birçok toplumun içerisinde Jan Kerevic bunu çok güzel söyler. Hem benzeyen hem benzemeyen, günah keçisi olmaya çok yönelik kurban simalarıdır. Yani içinizdedir ama hani bizde çok söylenir, içimizdeki düşmandır aynı zamanda o. Evet. Hem bizden biridir. Hem bizden biridir ama hem de aynı zamanda değildir. Değildir yani bir yerde o çıkar ortaya, o zaman onlar günah keçisi olurlar. Evet, bizde bu mekanizma gerçekten çok kullanılıyor ve evet bu kapı komşumuz ama ama bize benzemez tabii. Yani hele Türkiye'de son zamanlarda işte ne bileyim daha önce duymazdık işte neyse dönmeler. Hani aynı bizim tabii. gibi ama onlar zaten dönme. Evet, onlar evet. başka. Çeşitli sıfatlar var böyle sıfatlar, aslında. Evet. Yani şu Kürtler neyse. Hani. Çoğaltabiliriz aslında toplumuza. Tabii. Hep ötekiler işte bunlar ama aynı zamanda. Ama en çok bize benzeyenler. Bize benzeyenlerdir. Yani, evet. Birlikte yaşadığımız için evet. Özellikle Benjamin. Ulus devlette devletin öncesi ya da sonrasında özellikle bu hukukun ortaya çıkmasının şiddet içerdiğinden evet, söz ediyor. Şiddet şimdi, üzerine kurulu. Şiddet aslında. Üzerine kurulu. Şimdi tabii Benjamin çok ilginç bir figür felsefe açısından, çünkü inançlı birisi. Yani herkes Benjamin'den çok Adorno ve Benjamin şeyi vardır ama bir de Gershom Scholem tarafı vardır. Yani inançlı Yahudi olarak Benjamin'in tekstlerine biraz da öyle bakmak lazım. Açıkça öyle söylemek gerekir. Dolayısıyla Benjamin'de üç türlü şiddet vardır. Şimdi tabii Benjamin çok da o da moda şeylerden, filozoflardan birisi. Üç türlü şiddet var. Birisi kurucu şiddet, diğeri koruyucu şiddet. Bunları çok iyi anlayabiliyoruz. Yani bütün kültürler şiddet, işte Freud da bunu söyler zaten. Şiddet üzerine, hatta Freud bir öldürme eylemi üzerine kuruldur der. Ve de bunu bu şiddete, mesela bu kurulan düzeni daha sonra devam ettirmenin yolu da gene şiddeti kullanmaktır. İşte Hobbes'tan beri bir de biliyoruz ki biz o şiddeti bir süre sonra aslında her birey, her özne o kendini koruma hakkını yahut da kendi yasalarını koruma hakkını bu şiddetle üzerinde taşısa da bir süre sonra toplumsal birliktelik açısından o şiddeti bir üçüncüye devreder. İşte Commonwealth yahut da kurulu düzeninde yaşaması bunun sayesindedir. Dolayısıyla devlet işte kullanır bu şiddeti, egemen kullanır. Şimdi bundan sonra da o koruyucu vasıflarla o şiddeti sadece egemenin elinde olur. Şimdi Benjamin'de bir üçüncü şiddet var. Şimdi Benjamin buna kimi yerde safi şiddetler, kimi yerde devrimci şiddet, kimi yerde de ilahi şiddetler. Şimdi bu ilahi şiddet bu iki şiddet arasındaki bir eşiktir. Sadece egemene ait olan, egemenin üzerinde taşıyabileceği bir şiddettir. Yani egemen aynı özellikle tek tanrılı dinlerdeki tanrı figürüne bağlı olarak hem nomosu hem anomosu taşıyan, yani hem yasayı hem yasa dışılığı taşıyan tek figürdür. Dolayısıyla onun şiddeti, ona bağlı olan şiddet ne koruyucu ne kurucu şiddettir. Onların dışında sadece tek egemene ait olan bir şiddettir. Bu da zaten keyfi ve amacı olmayan, yani istediği şekilde, egemenin istediği şekilde kullanabileceği bir şiddettir. Şimdi bu şiddetle devam edecek olursak, yani bu egemenin şiddeti. Şimdi egemen figürü tek tanrılı dinlerde ortaya çıkan bir şey. Özellikle Hristiyanlığın tabii Hristiyanlığın çok üzerinde çalıştığı bir şey. Çünkü Hristiyanlık aynı zamanda bir üçleme modeli olduğu için, yani Tanrı aynı tözellik içerisinde üçlü bir şekilde, üçlü bir teklik içerisindedir. Şimdi onun içerisinde Tanrı anarkostur. Yani anarşi prensibi olmayandır. Oğul arkedir, yani prensibi olandır. Ruhul Kudüs de bu ikisini bağlayandır. Yani anarkosla anomos olanla prensibi olan nomosu olanı birbirine bağlayandır. Dolayısıyla işte yani Benjamin'in bu kadar çok açık söylemese de Benjamin'in şiddeti bu böyle bir üçlemeyi içerisinde taşıyan şiddet, saf şiddeti. Biraz da bu tek tanrının tek tanrılı sistemlerin getirdiği. Evet, biz. Bir de zaten şöyle her toplumun kurulma aşamasında bir şiddet vardı. Bir kurban evet. var diye de böyle bir Freud'da da sanırım. Evet. Diğer düşünürlerde de benzer şekilde var. Tabii. Aslında kültürümüz bunun üzerine kurulmuş. Bunun üzerine kurulmuş. bu anlamda toplumun üyeleri de bir tür suç ortağına dönüşüyor. Evet. Yani herkes bu şiddet bu şiddeti ortak. Ortak yani. Ve o şiddetin anısıyla zaten. Anısıyla evet. O ve suçluluğuyla. Şimdi evet. Freud'da bu çok açıktır. O şiddet, o ilk öldürmenin suçluluğuyla zaten toplum kurulur. Yani her kültürün başında, her kültürün özünde böyle bir şiddet vardır. Nitekim yani bizim diyelim tek tanrılı kültürün de özünde hikaye böyle başlar. Yani acaba merak ediyorum, bu sadece bu tarım toplumlarına geçiş sırasında mı bu şiddet ortaya çıkıyor? Yani bu toplumun kurucu öğesi olması anlamında Neolitik devrimin Neolitikten önce. Önce de. Yani çok ilginç tabii, ilk başta söylediğiniz çok doğru. Böyle bir yaklaşım vardı antropolojide de, geleneksel antropolojide. Yani işte mülkiyetleşme başlıyor, toprak paylaşımı başlatmasıyla Neolitik'in. Dolayısıyla şiddetin ortaya çıktığı, yani herkes birbirinin malında gözü oldu. Ama gösterilenler o ki yeni arkeolojik çalışmalarda çok daha öncesi Paleolitik dönemde kafası ezilmiş. Hatta çoklu katliamların olduğu şeylere rastlanıyor. Mezarlara rastlanıyor. Dolayısıyla herhalde şiddet yani çok öncesinden de vardı. Şimdi tabii böyle hani esans öz sorusuna döneceğiz. Şiddet insanın ontolojik yapısında mıdır değil midir? Bu tabii çok şey bir tartışma. Yani sonuca ulaşılmayacak bir tartışma. Hakikaten. Dolayısıyla oraya girmenin anlamı belki yok ama bütün kültürlerin özünde bir şiddet var. Yani mitolojilere baktığımız zaman, kuruluş mitolojilerine baktığımız zaman her düzen bir şiddet olayıyla yeniden kuruluyor. İşte ünlü hani çok iyi bildiğimiz Uranos ve Gaia ve Uranos'un hikayesi, Uranos ve Gaia'nın birbirinden ayrışması Kronos'un şeyiyle, şiddet eylemiyle gerçekleşir. Kronos nedir? Zaman. Dolayısıyla zaman araya şiddetle girer ve tekliği ikiye ayırır. Dolayısıyla her dünyaya geliş, her yeni kuruluş aslında içinde ikiliği taşıyan bir teklik, ama bu tekliğin de sonuçta ikiye bölünmesi ve üstelik şiddetle ikiye bölünmesidir. Yani Tevrat'ta da aynı şeyi görüyoruz. Tevrat'ta işte Adem'le Havva, Tevrat'ta tabii bunlar farklı dönemlerde yazıldıkları için iki tane yorumu var. İşte bir yorumu Adem'le Havva'yı Tanrı kadın ve erkek yaratır. İnş ve inşa olarak yaratır. Bir öteki hemen aynı altında, zaten birbirinin altında iki yorumdur. Kadını Havva'yı Adem'in kemiğinden, kaburga kemiğinden yaratır. Şimdi biz o ilk versiyonunu alacak olursak, yani ayrışmamış ama kadın ve erkeği ikisini birlikte taşıyan figür. Dolayısıyla bu ikisinin ayrışması, yani birbirlerini kadın ve erkek olarak tanımaları, işte o ilk günahla birlikte oluyor. Yani ilk Eden bahçesinden ilk o günahı işledikleri, Tanrı'ya daha doğrusu itaatsizlikle. İtaatsizlik bu yeni düzenin kurulmasının ilk ön koşulu. Üstelik babaya itaatsizlik. Tabi bu çok önemli bir şey. Yani Freudian anlamda da çok önemli. Önce babayı öldürmek gerekiyor. Sembolik de olsa gerçekten evet. De öyle. Bir anlamda da günümüzde de aslında bir bireyin gerçekleşmesi, bu kopuşla ortaya olgunlaşması, kendi ayaklarında durması. Hani sembolik anlamda ebeveynlerin öldürmekle belki de gerçekleşiyor. Evet tabii. Sembolik anlamda öldürüyoruz. Yani, büyümek için. Büyümek için ondan uzaklaşıyoruz. Onlarla ilişkimizi koparıyoruz. Evet. Bir de bu dil meselesi var aslında, ona da girmek istemiyordum fakat şeyle yine siz İncil'den yola çıkarak ya da Tevrat'tan, evet, da yola Tevrat'tan çıkarak şey diyorsunuz, Tevrat'tan onu yazmışsınız özellikle de Tanrı her şeyi kelamıyla yaratıyor, evet, kendi sözüyle yaratıyor. Sözüyle ki yaratıyor. İşte, yani bu çok önemli çünkü şeyde yani Tevrat'ın ilk başında açtığınız zaman eski ayette ve Tanrı dedi ki diye başlar. Dedi ki ışık olsun, ışık oldu birinci gün işte yeryüzü. Dolayısıyla bütün doğanın elemanlarını ayrı ayrı kelamıyla yaratır. Kelamıyla yaratmadığı tek varlık insandır. İnsanı yani tabii elinin olması Tanrı'nın bu şey bir figür oluyor. Antropofolojik bir şey yakıştırma oluyor ama yani en azından insanı başka türlü yaratır. Topraktan, kilden yaratır. Dolayısıyla onu yarattıktan sonra da kelamıyla yaratmaz. Üstelik kelamını kullanmaz bile insanı yaratırken. Ona nefesini verir. Nefesini dolayısıyla bir şekilde kendi alter egosunu yaratıyor. Yani nefesini vererek kendinden bir parça katar aynı insanı. Aynı zamanda bir ikizini de ama... Biraz da ikizi. Çünkü de yani... Tanrı bütün her şeyi yarattıktan sonra bakar dünyaya. O bir eksiklik vardır. Bir türlü kendisinin olmadığı bir dünya çünkü. Tabii bu çok ilginç bir şey. Tanrı, tek Tanrı'nın çıkışı öteki kozmik dünyadaki tanrılardan yahut da işte o ruhlardan, tinlerden çok farklı bir şey. Çünkü bu dünyaya yabancı bir Tanrı. Bu dünyanın içinde bir Tanrı değil. Kozmik bir dünyada Tanrı ya diğer ilahi güçler aynı kozmosun parçaları. Birdenbire ortaya çıkan böyle dünyaya yabancı, dünyanın dışında, aşkın dışında, o işte, evet, dediğimiz yani. İçten olmayan içten, evet, bir şey, bir Tanrı çıkıyor. Üstelik bu yaratıcı bir Tanrı. Yani orada böyle bir füzyonel bir hareket var. Şey, kendisine ait olmayan bir dünya yaratıyor. Şimdi bu Tanrı nereden geliyor? Bizim bu sorularımız tabii şey yani hep bütün dinlerde sorulan şey işte Tanrı her şeyi kapsayandır. Her şeyin üstündedir. Her şey ama Tanrı nereden geldi sorusunda işte birçok şeyde mistik tabii bunun yolunu ve çarelerini bulmaya çalışmış. Çünkü sonsuzluktan gelmek demek dünyayı nereye koydu o zaman? Onun için işte ilk önce mesela kabalistler şeyde ilk önce Tanrı kendisini daraltır. Ondan sonra o daralttığı yerden dünya çıkar. Ondan sonra o dünya ile birlikte tekrar onun üstüne kapanır. Dolayısıyla bu dışarıdan gelen Tanrı'nın yarattığı o dünya hepsi kendisine yabancı. O yabancılık içerisinde bir kendisine yakın bir şey yaratma gereğini duyuyor. Yani böyle yorumlayabiliriz en azından. Onun için o işte insanı yaratıyor. Ona da kendi nefesini veriyor. Dolayısıyla kelamla yaratılmayan tek varlık insan. Şeye de geçmek istiyorum aslında. Bu iki tane, iki farklı gelenek var biraz da. Ondan söz etmek istiyorum. Bu kutsalın yine... Kutsalın görünmemesi üzerine belki tek tanrılı evet, dinlerde ortaya çıkan özellikle Orta Doğu dinlerinde tek tanrılı dinlerde ya da işte genel olarak dinlerde biz kutsalı hiçbir zaman göremeyiz. Tabii yani bu şeydi. Yani bir ışık huzmesi olarak görürüz. Onu çıplak olarak bir çıplak gerçeklik olarak asla karşılaşmamız mümkün değil. Yani onun yani bu yüzünü, tabii, suretini görmek. Şey, bu dediğiniz doğru ki tek tanrılı dinlere çok özgü bir şey. Çünkü bu tek tanrı yani de tanrı dışı yaratan dışarıdan olan öteki tanrı bu dünyaya ait olmadığı için ona yaklaşmak zaten sadece aşkınlık yoluyla. Fakat aşkınlık yolu da yetişmiyor. Yani bu da yeterli değil. Kendisini zaten Tanrı'nın Tevrat'ta kendisini gösterdiği anlar çok sınırlıdır ve belirli anlardır. İşte Sinai tepesinde Musa'ya gösterir kendisini. O zaman da zaten işte kabot vardır. Yani o aydınlık o kadar ışığıyla göz kamaştırır, o kadar kör eder. Onun için işte tül konur. İşte aynı şekilde Musa halkına bu şeyi yasaları indirip onları göstermek istediği zaman da Musa'nın kabotundan da bu sefer şey halkı etkilenir. Onlar da aynen gözlerine tülündürürler. Dolayısıyla gerçeklik zaten hep bir tül arkasındadır. Bizim ulaşamayacağımız ancak çok işte aşkınlık düzeyinde sorgulamalarımızla indirgenemeyecek bir bilinmezlik içerisinde yaklaşabileceğimiz bir güç. Oysa aynen dediğiniz gibi arkaik toplumlar içerisinde, o kozmik dünya içerisinde her şey çıplak. Çıplak olduğu zaman gerçek. Evet, gerçeğe ulaşmak evet. Belki şey ama o ışığın olduğu yerde gerçeklik. Evet, birdenbire gerçekten bir gizlenmişlik, bir saklanmışlık ortaya evet, çıkıyor ki görünmez artık, görünmez oluyor. Tamamen görünmez oluyor. Din de bu ele geçmez, görünmez olanın üzerinde aslında gelişiyor. Tabii çünkü yani ele gelinmez, görünmez olan demek işte o yani tabii o kadar büyük bir aslında bir güç ki düşündüğünüz zaman bir egemenlik modeli ki bir tarafıyla. Çünkü hiç görünmeyen bir tanrıya inanıyorsunuz. Üstelik o tanrının yasalarını kabul ediyorsunuz. Onun buyruklarının altında yaşamayı kabul ediyorsunuz. Yani size yasalarını gönderiyor tamam yani yasalar dediğiniz zaman hani arkaik dünya içerisinde de var olan moral yasalar bunlar işte öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yanındakinin karısına kızına bakmayacaksın. Bu tür dolayısıyla moral ahlak yasaları içerisinde olan şeyler. Fakat bu yasaları kabul edebiliyor insanlar yani bu yasaların altında o görünmeyen tanrıya inanarak böyle yaşamaya kabul edebiliyor. Çünkü herhalde bir tarafta ya da insan kendisinde tanrısal istidadı da yakıştırdığı için bu yasaların altında başka kendisi de başka yasalar koyuyor. Bir taraftan bu tanrı görünmezleşirken, görünmezleşip aynı zamanda görünmezliğiyle de uzaklaşırken giderek insanda özgürleşmeye başlıyor. Yani tek tanrılı dinlerin de insana sağladığı şey özellikle Marcel Gauchet'in belirttiği gibi Hristiyanlıkla birlikte çok gelişen bir şey. Çünkü Hristiyanlık dini dinden çıkmayı hazırlayan din olarak tanımlar Gauchet. Doğru ki yani bir taraftan o görünmez tanrı giderek uzaklaşır. O aşkınlık yoluyla ancak başka yollarla ulaşabileceğiniz bir varlık altına geçirirken ve de öteki dünyanın varlığı olurken siz kendi bu dünyanın içerisinde maddi dünya içerisinde de giderek bağımsızlaşırsınız. Evet. Bu maddi dünyanın da tanrısı egemen gücü insan olur dolayısıyla. Belki vaktimiz de çok kalmadı tabii. Ama belki Agamben'den bu homo saker evet. Kavramından tam da burada söz etmek gerekir. Belki onu da açarsanız. Tamam. Şimdi yani bir taraftan da işte şeyler yani dinler şey Agamben'in söylediği dinlerin aslında yani genelde söylenen odur zaten. Religiore'den gelmediğini yani o birleştirme demek. Oysa relegere'den geldi. Yani tanrıların dünyasına tanrılara ait olan ve dikkat edilmesi gereken şey olduğunu söyler. Dolayısıyla tanrının dünyası ayrıdır. Yani din tam tersi bizi tanrının dünyasından bir taraftan da ayırmaya yarayan bir mekanizma. Dolayısıyla Agamben yani dinin fonksiyonu insanları birleştirmek değil, insanlarla Tanrı'nın dünyasını ayrıştırmak. Özellikle tabii tek tanrılı dinde bu çok çok açık ortaya çıkıyor. Çünkü Tanrı'nın dünyası öteki dünyadır zaten. İnsanın dünyası bu maddi dünya içinde, maddi dünyadır. Bu maddi dünya içerisinde yaptıklarınız da tabii ki öteki dünya içerisinde yargılanacak ve ona göre yeriniz belirlenecektir ama Tanrı'nın dünyası bu dünya içerisinde değildir. İnsan bu dünya içerisinde yalnız başınadır. Tanrı'yla ve de tabii tek tanrılı dinin getirdiği bir özellik de bu ilkliği koyarken, başlangıcı koyarken sonu da koyması. Ama sonun da son olması maalesef ölümlüler için çok zor olduğu için buraya da bir açıklık getirip öteki dünya fikrini geliştirmek. Öteki dünya fikri. Dolayısıyla hiçbir zaman son yani insanın ölümlülükle sonlanmayacağı, ölümlükten sonra da başka bir hayatın olabileceği böylelikle de bir kapı açar yani insana hani o ölümsüzlüğünü yaşayabileceği, o görünmezle buluşabileceği bir anın bir anı getirmenin getir sonuçta öyle bir yani çözüm bularak öyle bir anı getirir. Şimdi tekrar Agamben'e dönecek olursak, Agamben'in işte yani, homoseksüel kavramı, çıplak insan. Evet, çıplak insan. Şimdi homoseksüel kavramı çok ilginç bir kavram. Bir arkaik Roma hukuku içerisinde bir suç işleyip o suçun karşısında ceza görmeyen ama bu suçluyu öldürenin cezalandırılmayacağı, öldürenin de cezalandırılmayacağı bir figür. Yani dolayısıyla ne şeyler içerisinde, ne ilahi hukuk içerisinde ne de insan hukuku içerisinde. Çünkü ilahi hukuk içerisinde olsa insanlar zaten öldüremez, ona dokunamaz. Ama eğer insani hukuk içerisindeyse öldürülen bir insan, öldüren bir insanın ceza görmesi gerekir. Oysa homoseksüel durumunda o homoseksüel öldürüldüğü, homoseksüeli öldüren kişi ceza almayacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin o işte meşhur şey eşik kavramında olan bir kavram. Yani homoseksüel olan bir insan bir tarafıyla ne kutsalın dünyasına aittir aslında ne de profan dünyaya aittir. O ikisinin arasında bir yerdedir ve de dolayısıyla ölüme açık hayattır. Yani kutsalın o egemen şiddetini kullanabileceği, o şiddeti sayesinde istediği gibi ölüme açık yahut da öldürüp yahut da yaşatabileceği bir hayat biçimidir. Yani bir figürdür. Yani insanlar şimdi modern dünyaya uyarlayacak olursak bunu işte biyosiyasetin sonucunda bazı hayatları kurtarmak için bazı hayatlar tamamen açık hayatlar olarak feda edilebilir, feda öldürülebilir. Ediliyor. Yani işte savaşlar, ondan sonra diğer katliamlar hep bunların zaten göstergeleri. Evet. Evet hocam, programın sonuna geldik. Bir kere ağzınıza sağlık. Çok ben teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Saime Tuğrul konuğumdu. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Kitabı Ebedi Kutsal Ezeli Kurban üzerine konuştuk. Bu kitap İletişim Yayınları'ndan yayınlandı. Tekrar ediyorum. Ebedi Kutsal Ezeli Kurban, meraklı dinleyicilerimize öneririm. Ayrıca Feryal'e çok teşekkürler Teknik Masa'da. Bizi destekleyen ve dinleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. 15 gün sonra görüşmek üzere. Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül.